Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի օրվա թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Հանդիպումը, որի մասին պիտի այսօր խոսենք, կայացել է ժամանակ առաջ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում։ Օրվա հյուրերն էին Շուշիի Վարանդա պետական երգչախմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Զաքար Քեշյանը ու իր տիկինը դաշտակահարուհի Կամիլա Երկանյան Քեշիշյանը։ Բարը եւ մեղեդին խորագիրն ուներ օրվա հանդիպումը եւ դա ամենևին էլ պատահականորեն չէր ընդրված։ Ավելին, անցանոթների համար հրաշալի հնարավորություն էր հենց բարի ու մեղեդու օգնությամբ արվեստագետների այս ընտանիքին ծանոթանալու համար։ Հանդիսավար Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս Ամալիա Գրիգորյանը հակիրճ ներկայացրեց Զաքար եւ Կամիլա Քեշյանի կեցագրությունը ստեղծագործական ուղին Վարանդա երգչախմբի հիմնադրման պատմությունը։ ՀԱ1902 թվականին Շուշիի ազատագրումից ամիսներ անց Լիբանանից եկած մեր հայրենակիցը Զաքար Քեշյանը ձեռնամուխ եղավ պատերազմի բերած փոթորկուն ժամանակի հետ ամենևին էլ չներդաշնակվող մի գործի երգչախմբի ստեղծմանը։ Սկիզբը որքան դժվար, նույնքան էլ պարտավոր է ցնող էր։ Քաղաք Շուշին էր, որն այնպես կարոտ էր հայ խոսքին, հայ երկու տաղին, հայ շնչին։ Շուշին արվեստների ու արհեստների քաղաք էր, անվանի իր շնորհալի զավակներով, ովքեր գիտության մշակույթի ամենաբարձր գագաթներն են նվաճել, դարձել աշխարհահռչակ, բայց իրենց ամենամեծ տիտղոսը համարել շուշեցի լինելը։ Ուրեմն Շուշիում, հայոց մերթաքաղաքում նոր գործ սկսելը միանգամից դադարում է սովորական լինելուց, քանզի այստեղ փառավոր անցյալի չխամրող հուշն էր, որն անցնելով արյան ու կոտարածների միջով պատրանք չի դարձել, այլ կարոտի ուժով աչքը պահել է գալիքին։ Շուշին հայավարի մնացել է հավատավոր, որ մի օր կհարդի, կթոթափի իրենից 1920 թվականին թուրքերի կատարած ցեղասպանության արյունալի հետքերը։ Հոգու ավերակներին սպեղանի կդնի իր ազատարար զավակների հուշկու կամքով ու վճռականությամբ։ Անշուշտ Զաքար Քեշյանը իբրև հայորդի գիտեր այս ամենի մասին ու արյան կանչով պատասխանատու էր իրեն զգում։ Իր տեսած Շուշին, որն ավերակների մեջ էր, ապրում էր նաև փառավոր անցյալով։ Եվ Զաքար և Կամիլա Քեշյանների նվիրված միջոցառման բարը և մեղեդին խորագրի հևքով կրկին շեշտենք ազատագրված Շուշին հենց բարի և մեղեդու ամենաաստվածային ներդաշնակումն է, խրթին ժամանակներում խեղված հայ խոսքի ու մեղեդու անկասելի հորձանքը։ Նման միությունների արդյունք ներդաշնակություն նորտնյալ է, քանզի այդ դաշնությունը կնքվում է երկնքում, իսկ երկրի վրա միայն նրա նվակներն են լսելի։ Եվ երկնավորի կանքով նոր ազատագրված Շուշիի դերևս մռայլ ֆոնի վրա տարածվեց հայ երգը, եւ հենց այդ երգի տուտը բռնած երևելի հայորդին Զաքար Քեշյանը եկավ Արցախ, եկավ իր հոգուց այստեղ մասնիկ թողնելու եւ հոգեոր լից կառնելու համար։ Այսպես է ծնվել ներկայիս Վարանդա մանկապատանեկան և երիտասարդական պետական երգչախումբը, որը ոչ միայն համերգային փայլուն գործնեայությամբ, այլև երգիչների ու հիմնադիր խմբավարի ստեղծած ջերմ ու հոգեբարար մթնոլորտի շնորհիվ է սիրված Արցախում, իսկ այդ ամենին ապավեն է հայոց վերթաքաղաք Շուշին բարի ու մեղեդու իր անվերծանելի գաղտնախորհրդի հավերժության համանվակով։ Արցախի Հանրապետության գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը ստեղծագործականից զատ Զաքար և Կամիլա ամուսնական զույգի կյանքում հայկական ավանդական քավորի պարտականությունները կատարում է հպարտությամբ, ուրախությամբ նշում շնորհալի հայրենասեր զույգի կատարած աշխատանքը։ Ես որպես հայ մարդ մշտապես ձգտել եմ, մտածել եմ, երազել եմ, ինեն ուժեղ, անհաղթելի, հզոր, աշխարհի առաջ, որտեղ ես տեսել եմ, որ գրեթե ամբողջ աշխարհը հարձակվում է հայ վրա, ես ուզում եմ հողի ընդերքներից, ես ուզում եմ իմ ժողովրդի իմպատության ընդերքներից ավիշներ ներքաշել իմ մեջ ու ուժեղանալ այնքան, որ ոչ ոք չկարողանա ինձ հաղթել։ Եվ ես զգացել եմ, որ այդ ուժեղանալու միակ ճանապարհը մեր միասնությունն է։ Եվ երբ Արցախյան պատերազմը սկսեց, Զաքարը եկավ Շուշի ամենասանր պահին, եւ մենք հաղթեցինք։ որովհետև Զաքարը եկավ, որովհետև Զաքարը եկավ Լիբանանից, որովհետև Աշոտը եկավ Ամերիկայից, որովհետև այս մյուսը եկավ ուրիշ տեղից, այսինքն մեզ որքան էլ ցրեցին, մենք կարողացանք համախմբվել, միասնական լինել եւ հաղթել։ Մեր ժողովրդի դարավորի մասնությունը վերարտացավ նորից Զաքարի գործնեության մեջ եւ նա ոգեղենով փորձեց ու ճշտել արեց եւ մենք հաղթեցինք։ Հաղթեցինք, որովհետեւ Շուշին նորից սկսեց երկել, Շուշիի մեջ Արցախը, Արցախի մեջ ամբողջ հայ ժողովուրդը, այսինքն նրա երկի ապրելու մի ձևը դարել է գրիվ, պատերազմը, այն պատերազմը, որ ճիշտ է ասում Վիլյամ Սարոյանը, որ սիրում է, ասում է, ես սկսել եմ հայոց պատերազմը, որովհետև դա իր պատերազմն է։ Ես չեմ ուզում միայն այս եզրույթի վրա կանգառնել, Զաքար Քեշյանը մեր ժողովրդի այն նվիրյալներից մեկն է, որի բառը, մեղեդին, գործը, քայլը ունեն գործառնական մեծ դերակատարություն։ Նրա մեղեդին հենց այնպես չի հնչում ու չի անհետանում, նրա բառը հենց այնպես չի հնչում, գործառույթներ են կատարում, ֆունկցիոնալ են, ֆունկցիա են կատարում, այսանով է առանձնանում Զաքար Քեշյանը։ Հանդիպմանը խոսք ասաց նաև բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Մենք ավելի ջերմանում ենք մեր տարօրինակների մեջ։ Այս հանդիպումները իսկապես ջերմացնում են մթնոլորտը։ Եվ կցանկանայի դիմել Կամիլային և մեր սիրելի Զաքարին։ Դուք արդեն ձեր կյանքի լեգենդը սկսել եք։ Այդ լեգենդը մի քանի գլուխ արդեն ունի, ցանկանայի, որ այդ լեգենդը շարունակեք, որովհետև դեռևս շարունակելու շատ բան ունեք։ Դուք հարստացնում եք մեր մշակույթը, հայկական մշակույթը, որ դուք արտասահմանում հայկական մշակույթն եք պահում և ընդդեմ ծիածանում եք դեպի Հայաստան։ Միջոցառմանը Զաքարն ու Կամիլան պատասխանեցին ուսանողների հարցերին, առաջարկում ենք լսել մեր ճեպազրույցը։ 24-րդ տարին է համերգներով, ինչն է սովորական և ինչն է անսովորական, որ ամեն անգամ նոր լիցք է տալիս նոր հանդիպումների։ Տեսեք, այս հանդիպումներու երաժշտական մասի տեսակետ են, երկացանկը փոխվում է և դա դառնում է անսովոր։ Այս տարին հարստացանք նաև իմ Լիբանանի համազգայինի այկ երդասարտական երգչախմբի և Շուշի Վարանդա երգչախմբի երդասարտական խմբի հետ, որոնք միասնապար Երևանում 3-4 օր միասին ապրեցին, դվեցին համերգներ, Կոմիտաս թանգարանում հասան մինչև Գյումրի։ Անսովորը թերևս, որ չեր եղած տասնամյակի վեր այս մեկն էր այս երկու երգչախմբերուն հանդիպումը միասնապար։ Մարդկային առումով անսովոր բան չկա, չկա, անսովոր հանդիպումներ չունեցա։ Սա ուրախ եմ, որ իմ հարազատները այստեղ հակառակ որ ապրիլին դժվարությունները անցան հաղթահարեցին, նույնիսկ իմ երջախումբի նախկին սաներեն մենք Սարգիս Կասպարյանը գործեցինք, իմ սիրելի ընկերոջ մտավորական Միքայել Հաջյանը իր որդին գործեց, այս բոլորը եւ ուրիշներ, ցավալի այդ բոլորը, բայց թերևս օդարի համար անսովորային է, բայց մենք այդ բոլորը հաղթահարել գիտենք եւ քիչմը դժվարությունները դիմակայելու մեր բանացևը, մեր գամքը, ներքին ուժը, ադամները սեղմելու ցավը մեջ պահելու, բայց ամեն բարակայի առաջ գնալու եւ կարողանալու դիմակայել դժվարությունները եւ պայծառ հայրենիք կերտել։ Զաքար Քեշյան արվեստագետի համար Արցախը ո՞ր հենակետն է։ Հիմնարար հենակետն է, հիմնասյունն է ինձ համար, ներշնչման հիմնական աղբյուրն է։ Պամը, որ այստեղ ես խոգամ այդ վիտամին Ան, վիտամին Արցախը ունենալու, որպեսզի կարողանամ տանել նաև Լիբանանահայության ինձ հետ, որ ինձ հերիքի մի 9 ամիս մինչև մյուս վերադարձս։ Անկեղծորեն եմ ասում, անսովոր ոչինչ չկա, ամեն ինչ այնքան հարազատ է, որ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, այսինքն ամեն անգամ վերադառնալով, գալով, լավ իմաստով ամեն ինչ հարազատ նույնը գոյությունն ունի, նաև որը դրդում է գալիք հանդիպմանը։ Իհարկե, սովորականը նաև միապաղաղ է։ Այո, միապաղաղ է, այո, բայց այդ մեջ նաև միապաղաղություն ձանձրույթ ունի։ Այստեղ չկա այդ ձանձրույթը եւ դա է ֆենոմենալը, որ ամեն ինչ նույնն է, բայց այդ ձգողական ուժը իր մեջ ունի եւ ամեն անգամ հանդիպումն էլ է նորովի։ Այսպես կարող եմ ասել։ Հնարավոր է գալիք նաև եղանակարների ցուցահանդես միանա դաշնակահարուհու բանաստեղծուհու կերպարի այսպես Ծախում։ Ծրագիր անկեղծորեն ունեմ, պարզապես սա ժամանակի հարց է։ Մանավանդ վերջին այս երկու տարիներին ես զբաղվում եմ մետաքսանկարչությամբ, բատիկայով եւ բավականին աշխատանքներ ունեմ։ Հուսով եմ, որ մի օր առիթ կունենամ նաեւ Արցախում ցուցադրելու։ Արցախի մոտիվները կա։ Իհարկե։ Ինչով են խառնվել լիբանանյան մայրիների, այսպես ասենք, գույներով։ Շուշին դեռ չի խառնվել։ Շուշին իմ հոգում է, իմ բանաստեղծություններում է, նվագում է։ Եվ հետաքրքիր մի բան կա, այն բանը, որ շատ իմն է, շատ հարազատ է, բարերով եւ երաժշտությամբ է արտահայտվում։ Նկարը ինձ համար անկեղծորեն այն հոբին է, հավելյալն է, այն գույնն է, այն երանգն է, որ գալիս է հավելվելու, բայց իբրև սիրո պատկեր, բանաստեղծություն եւ երաժշտությունն է։ Հանդիպմանը Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ուսանողները ներկայացրին Կամիլայի բանաստեղծություններից անվանի դաշնակահարուհին, բանաստեղծական 5 ժողովածուների հեղինակ է, գրական մի շարք մրցանակների դափնեկիր եւ հանդես եկավ իր նոր ստեղծագործություններով։ Ուրեք ձյուներ, մանկության տարիներուս շատ կսիրեի ձմեռը, իր բոլոր անուշաբույր երևակայական մթնոլորտով։ Գույնս գույն աշխարհներ կբերեր անինձի, կդառնար հեքիաթմը, որուն մեջ կամբողջանային մանկությանս իմաստն ու էությունը։ Կհիշեմ մեր տունին դիմաց վեր բարձրացող փողոցը, որ թեպի դբրոցս կդաներ, նոր դարբան շրջանին կվերածվեր խաղավայրիմը, ուր կուկային ցավի բոլոր բտիկներն ու մետերը, կուկային, և այդ ճերմակ երկարաձիգ փողոցը կդառնար գույնս գույն թատերապեմ ու այդ ուրախությամբ կշնչեր ամբողջ քաղաքը։ Հոն կուկայինք ամենօրյա հեքիաթներուն հերոսները կերտելու, արտվնայ մինչև իրիկուն կխաղայինք, կթավալեինք ձյունե փափուկ աշխարհին մեջ։ Մեր տուներեն ձմեռվա պաշարները հաճախ բախտ ու կունենային, մեծ ձեռքերով շինված ձյունե մարտերուն թիթը կամ փերանը ըլլալու։ Խեղճերս ինչ գիտնային, թե ինչ ձյուներեն կերտված են այդ ձյունամարտերը։ Մենք մեր ուրախությունը երկինքներեն գլորելով կապրեինք ճերմակ աշխարհին ճերմակ հեքիաթը։ Ինձի համար հատուկ խորհուրդ ունեին սառցալուլաները, որոնք կկախվեին մեր պատշգամբ և անոսելի գեղեցկությամբ կպարուրեին օրս։ Լաց, լաց սառցալուլա, տանիքիս վրա, տանիքիս վրա։ Այդ տարիներուն ձյունն այնքան առատ կլար, որ ինձի կթվեր, թե աշխարհի բոլոր հեքիաթներուն ձյուները ձյունած են մեր քաղաքին վրա ու կշարունակվել ձյունե աշխարհին ձյունե վայելքը։ Շատ տարիներ անցած են այդ ձմեռները, ձմեռները վերածված են ձյան կարոտիմը, փոխված է մանկության մանկություն բերող ժամանակը։ Ձյուն չտեսած, անոր տարածությունները չնկարած, անոր թևերուն մեջ չորրված քաղաքներն ինչպես կռնան գիտնալ մանկիմը ձմեռային հրճվանքի չափը, ինչպես կռնան սիրել մանկության ձյունականչը, ինչ հեքիաթներ կռնան պատմել իրենց կրկին մեջ ծվարած բտիկներում։ Ո՞ր եք ձյուներ, ինչ գիտնայի, որ առաջաստեղ ձեր էությունեն պիտի հեռանան օրնը, դուք ո՞ր հեքիաթի մեջ ընկղմվեցաք ու հիմա կմսիք։ Միջոցառումն ավարտվեց երաժշտությամբ բեմում Շվիահար Զաքար և դաշնակահար Կամիլա դուետներ։ Անցնող տարին Հոբելյանական է վարանդա պետական երգչախմբի համար, նա կբոլորի իր 25-ամյակը, ուրեմն բառն ու մեղեդին նոր ելևէջներով կներկայանան մեզ։ Ավարտվեց զորուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։